Piotrasa. Ulubiony numer w głośnikach. Tak można śledzić, jak skaczą kilometry na liczniku. To Runaway Train i Soul Asylum w RMF FM w programie Disco 90. Mapy drogowe mienią się kolorem zielonym. Bez większych utrudnień na drogach. Dorzucam wam najlepszą muzykę oczywiście. I coś na przyspieszenie, ale to nie do samochodu, a raczej na imprezę. Widzę. Stars out, see us tonight. Sun goes back to reality. Ding, ding, ding, ding, ding, ding.

co prądko musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. FFM przenosimy się teraz do roku 99, bo tam pewnego dnia w Finlandii Ville Virtanen wpada na pomysł zmiksowania dźwięków ze sobą i stworzenia tego cuda. O właśnie, nie wiem, czy wtedy wiedział, co robi i jak rozkręci praktycznie każdą dyskotekę na świecie. Właśnie tymi dźwiękami, które narastają. Zostawiam wam je w głośnikach. Sandstorm. RMF FM.

many chess cards for feeling like this. On the surface, I'm a name on a list. I try to be discreet, but then blow it again. I've lost and found, it's my final mistake. She's loving by proxy, no giving or take. Cause I've been thrilled to fantasy one too many times. W rytmach lat 90. Byle do wiosny. Takmış koluna elin adamını, beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Adet gelmiş eski köye, vahvahlar mahvoldu. Sen gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsan. Sen gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsan. Patlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye, vahvahlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsan. Seni gidip fındık kıran, deliğinden çıkaran, kaderin püsküllü belam yakalarsam. FM prezentuje Dorwać bestie. Najwięksi mordercy w historii i zbrodnie, które zszokowały świat. Jedna z głowy została ta druga. Odkryj z nami tajemnice najpotworniejszych przestępstw. Richard Ramirez, David Berkowitz, Elżbieta Batory, Moses Seethall. Dorwać bestie. Już jutro po północy w RMF FM. Słuchaj także podcastu na rmfon.pl. Reklama. Już w niedzielę od 18:00. Numer za numerem. Numer za numerem. Za numerem numer. A za numerami stoi Krzysztof Urbaniak. Gramy bez gadania. Numer za numerem w RMF FM. Everybody should be happy. Wielkie wietrzenie magazynów w sklepach Comfort. Setki płytek, gresów oraz innych produktów do twojej łazienki. Nawet 60% taniej. Zapraszamy do sklepów i na comfort.pl. Po reklamie. Punktualnie o godzinie 22 ponownie przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a tam Aleksandra Wojciechowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czas na najważniejsze fakty, posłuchajmy. Polacy, którzy wrócili do kraju z Chin, nie mieli żadnych objawów chorobowych, informacje podał rzecznik lotu. Radość pomieszana ze smutkiem, czyli Brytyjczycy i ich nastroje prawie doby po Brexicie. Głos w tych faktach zabierze także wiceszef polskiej dyplomacji. Co powinni teraz zrobić Polacy mieszkający na Wyspach? Posłuchajcie, jest 22. Stan zdrowia żadnego z pasażerów Dreamlinera lotu, który wieczorem przeleciał z Pekinu do Warszawy, nie budził wątpliwości. Takie informacje przekazał rzecznik spółki Michał Czernicki. Maszyna wylądowała na Okęciu około 19:00. Na jej pokładzie było 278 podróżnych. W związku z epidemią koronawirusa w państwie środka, nasz narodowy przewoźnik do 9 lutego zawiesił połączenia z Pekinem. Tymczasem do poniedziałku mają być znane wyniki badań mężczyzny, który z podejrzeniem zarażenia koronawirusem trafił na oddział chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. O szczegółach reporter RMF FM Marek Wiosło. 46-letni mężczyzna, mieszkaniec Olkusza, w piątek wrócił z Chin. Tego samego dnia z wysoką gorączką oraz dusznościami zgłosił się do olkuskiego szpitala. Późnym wieczorem specjalnym transportem został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Teraz znajduje się w izolatce pod specjalistyczną opieką. Szpital wdrożył wszystkie środki bezpieczeństwa. Próbki badań mężczyzny zostały przesłane do warszawskiego laboratorium, gdzie znajduje się marker wirusa. To na jego podstawie będzie można stwierdzić, czy pacjent jest lub nie zarażony koronawirusem. Uwaga kierowcy, ruch wahadłowy na Krajowej 27 Żary, Nowogród Bobrzański w Lubuskiem. W Dąbrowcu dachował samochód, jedna osoba została ranna. Reporterzy RMF FM ustalają fakty. Czy Brexit to początek końca wspólnoty? Wkrótce minie doba od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wyspiarze byli i nadal są podzieleni. Jedni się cieszą, inni smucą. Geograficznie oczywiście wciąż jesteśmy w Europie, ale Unia Europejska oznaczała, że jesteśmy silniejsi razem. Ekonomicznie i moralnie, by stawić czoła zagrożeniom, które są dziś na świecie. Ludzie myślą, że nie lubimy Europejczyków. To nieprawda. Są cudowni. Dlaczego mielibyśmy ich nie lubić? My po prostu nie lubimy Unii Europejskiej. Jesteśmy pierwsi, ale myślę, że inne kraje pójdą za nami. Te głosy na londyńskich ulicach zebrali nasi dziennikarze Anna Kropaczek i Bogdan Prymorgan. Polacy mieszkający na Wyspach powinni wystąpić o status osoby osiedlonej. Zachęca do tego wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Ten status będzie pozwalał w roku 2021, kiedy już skończy się okres przejściowy i zaczną obowiązywać przepisy przyszłej zawartej umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, korzystać z przywilejów, które będą im gwarantowane. Te przywileje zostały wynegocjowane przez polski rząd i Polacy nie mają się czego obawiać. Według ostatnich danych w Wielkiej Brytanii przebywa obecnie ponad 900 tysięcy Polaków. Blisko połowa nie uzyskała jeszcze statusu osiedlenia. W tych faktach to wszystko. Na kolejne nocne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Opyt. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Fakty sportowe i Patryk Serwański. Dawid Kubacki po raz 10 z rzędu na podium Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polak zajął 3 miejsce w konkursie na skoczni Okurayama w Sapporo i awansował na 3 miejsce klasyfikacji generalnej. To jest coś, na co pracowałem od dłuższego czasu i no i cieszę się, że to idzie w tym kierunku. Też na pewno nie trafiłem źle. Akurat konkursy tutaj w Japonii są takie, że trzeba dwa razy chociaż w miarę przyzwoicie trafić, bo inaczej nie ma szans, co zresztą też widzieliśmy. Wygrał Yuki Asato przed Stefanem Kraftem, Piotr Żyła 8, Kamil Stok 21, zniszczył Murańka i Stękała odpadli w pierwszej serii. Kolejny konkurs w Sapporo rusza już za 4 godziny. Niebawem nasi skoczkowie usłyszą zapewne swoje budziki. W Oberstdorfie w zawodach Pucharu Świata rywalizowały panie. Kilka punktów do swojego dorobku dołożyła Kinga Raida. Była 25, a wygrała Austriaczka Chiara Hörl. Cillian Sheridan wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Irlandczyk był w przeszłości związany z Jagiellonią. Minione pół roku spędził w Izraelu, a teraz podpisał 1,5-roczny kontrakt z Wisłą Płock. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra przegrali mecz Ligi VTB. Po dogrywce okazali się słabsi od rywala z Nižnego Nowogrodu. Goście wygrali 108-103. Sofia Kenin, mistrzynią Australian Open. Amerykanka w finale w Melbourne pokonała Garbinia Muguruzę w 3 setach. Jutro męski finał, no i starcie Nowaka Dżokowicza z Dominikiem Thiemem. Austriak w ćwierćfinale potrafił już pokonać Rafaela Nadala. Może więc postawi się także serbskiemu faworytowi. Jeżeli wygrywa się z kimś takim jak Nadal na tym etapie wielkiego szlema, no to przede wszystkim buduje morale. Pomimo tego, że mocnym faworytem tego finału będzie Nowak Dżokowicz, to Thiem absolutnie tutaj tanio skóry nie sprzeda. Podkreśla trener i komentator tenisa Michał Lewandowski. Sprawdzam dla Was mapy pogodowe. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Województwo pomorskie i województwo zachodniopomorskie. Tutaj na pewno uważajcie siebie, a jeśli chodzi o kierowców. Tej nocy sporo deszczu. Może być ślisko. Temperatura od 6 na południu. Przez 7-8 stopni w centrum. Najzimniej 4 stopnie nawet na Pomorzu. A my wracamy do najlepszych numerów lat 90., bo to Disco 90 w RMF FM, a teraz robimy lekką przerwę na małą dawkę punk rocka od kolegów z grupy Offspring. Mateusz Opierchał, dobry wieczór. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say,

klubowe brzmienie od St. John's RMF FM. A tu program Disco 90 i bardzo ciekawy telefon na 12,2 miliony, halo? Cześć Mateusz, tutaj Marcin. Słuchaj, no kiedy mi oddasz tę płytę marki Mark? To Marcin Jędrych, to... Wiesz co Marcin? Jeszcze nie teraz. Jeszcze dosłownie chwilę ją trochę pogram. Bo to jest za dobre, żeby tak szybko oddawać. Jeśli nie masz nic przeciwko, oczywiście. Forth, the rhythm and the rhymes. I'ma get mine, so get yours. I wanna see sweat. gdzie żami tamtych nocy i dni w ogniu twoich rąk nieznany dziki ląd czy wiek. Może to była miłość. Żal mi tamtych nocy i dni w ogniu twoich rąk nieznany dziki ląd czy wiek. Może to była miłość. Trzy dni, których nigdy dość. Cztery noce, których żal. FM. To jest program Disco 90. To są najlepsze numery sprzed ponad 20 lat, ale zahaczamy też oczywiście o to, co gra się teraz. I ten kolega lubi nazywać swoje kawałki małymi przekąskami. Prosto z Londynu, z Jack Jones i Bibi Rexa. Ale te dźwięki, umówmy się, moglibyśmy nazwać raczej późną kolacją smacznego. To Harder w RMF FM. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know. You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that. Get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you. Know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. Oh, I need a little more than just the usual. You should know. You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that. Can be on the edge and now I'm getting close. spell, kinda like voodoo. Experience the power, truth behold, strong enough to make space unfold. I roll back with the signal that I'm ready. Nightmares, kinda like Freddy. Speed to present the knowledge of the mind to make your dance intellect combine. It's time for the pro to go to work. Dropping bombs as you go berserk. Trancing, trancing. Bugging like a mother while you're dancing. Just in case I'm something to get with. Why? Cause my ways are mystic. I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner lock, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. In it all, our every moment, I start a replay. But all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the Pumpkin hue with the sword. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm, so weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go, we'll be better off by now. If I let my walls come down, maybe I guess we'll never know. You know, you know. Before you go, was there something I could have said to make your heart if only I'd have known you were the storm, so weather. So before you go, was there something I could have said to make it all stop hurting? It kills me how your mind can make you feel so worthless. So before you go. Louis Capaldi o genialnym głosie w RMF FM na 25 minut do 23. A teraz wokalistka, którą uwielbiają miliony, ale trzeba pamiętać o tym, że nasi idole mają też przecież swoich idoli. Przy nagrywaniu tego utworu Madonna chciała brzmieć jak Karen Carpenter, a tę balladę zaśpiewała właśnie w hołdzie dla zmarłej wokalistki. Oczyszczająca miłość jak deszcz. Takie porównania tylko od Madony w RMF FM. Here dream of you. With all my heart and all my soul, just by sheer force of will, I could raise you from the ground. And without a sound, you appear and surrender to me, to love. Rain is what the thunder brings for the first time. I can hear my heart sing. Call me a fool, but I know I'm not. I'm gonna stand out here on the mountaintop till I feel your rain. I feel it, it's coming. Your love's coming down like rain. Feel it on my fingertips, hear it on the windows, say your love's coming down. Up her thighs as I'm running down her skirt, as I hear my kitty purr as she laid on me. We whining and grinding, a part of me is rising, baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that, whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best, so come a little closer, come a little closer. Jakby były lata 90. Disco 90 teraz w RMF FM. What you want to do? Disco 90 w RMF FM, a w dzisiejszym programie małe przypomnienie zasad imprezowych. Prawe do lewego! Wypij, kolego! Przecież nie ma tego złego. Tylko ważne, żeby się nie pomieszały. Kroki oczywiście. Hits, czyli Disco 90 w RMF FM. If I get to know you. Why it takes you so long just to find the friend that prezentuje Dorwać bestie. Najwięksi mordercy w historii i zbrodnie, które zszokowały świat. Jedna z głowy została ta druga. Odkryj z nami tajemnice najpotworniejszych przestępstw. Richard Ramirez, David Berkowitz, Elżbieta Batory, Moses Seethall. Dorwać bestie. Już jutro po północy w RMF FM. Słuchaj także podcastu na rmfon.pl. Na zegarach 23, na swój dyżur w redakcji Faktów rozpoczyna Magdalena Opyt. Dobry wieczór. Tak jest, dobry wieczór. Wszyscy, którzy w trasie dają głośniej, to są fakty o 23. A na początek ważne informacje dla kierowców w Siedlcach i tych podróżujących dolnośląskim odcinkiem A4. 120 osób ewakuowanych z Wuhan jest już we Frankfurcie. Teraz czeka ich dwutygodniowa kwarantanna. W tych faktach sprawdzimy także nastroje Dawida Kubackiego przed dzisiejszym, dla nas nocnym, konkursem w Sapporo. Uwaga kierowcy w Siedlcach, nie przejedziecie fragmentem ulicy Starowiejskiej w rejonie komisariatu policji. Jak potwierdziła nam rzeczniczka tamtejszej policji Agnieszka Świerczewska, droga została chwilowo wyłączona z ruchu z powodu reklamówki pozostawionej przez dwóch mężczyzn pod komisariatem. Jak poinformowano funkcjonariuszy, ma się w niej rzekomo znajdować ładunek wybuchowy. W tej chwili na miejscu trwają prace operacyjne. Kierowcy, uważajcie także na dolnośląskim odcinku A4. Dwa samochody zderzyły się pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. Na szczęście nikomu nic się nie stało, jednak w kierunku Katowic przejedziecie tylko jednym pasem. Ponad 120 osób, w większości Niemców i członków ich rodzin, wylądowało we Frankfurcie po ewakuacji z chińskiego miasta Wuhan. Zostaną poddani dwutygodniowej kwarantannie. Jak poinformował niemiecki minister zdrowia, wszyscy powracający są obecnie zdrowi. Niemiecki samolot sił powietrznych dostarczył do miasta, które walczy z koronawirusem, pomoc, w tym 10 tysięcy kombinezonów ochronnych. Przypomnę, w Niemczech wykryto 7 przypadków koronawirusa. Wszyscy zarażeni są pracownikami jednej firmy. Jeśli pracodawca chce Cię teraz wysłać na delegację do Chin, masz prawo odmówić, mówi RMF FM ekspertka do spraw prawa pracy. Więcej szczegółów na temat tego, w jakich okolicznościach pracownik może odmówić wykonania takiego polecenia, zebrał nasz reporter Grzegorz Kwolek. Prawo pracy jest po stronie pracownika w sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić mu bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu. Nie wolno narażać podwładnego na niebezpieczeństwo, przekonuje Justyna Gunia z kancelarii Axelo. Pracownik może odmówić wykonania polecenia, gdy wyjazdowi towarzyszy ryzyko wynikające m.in. z zamieszek czy epidemii. Radca prawna przypomina jednocześnie, że delegacje służbowe są poleceniami i zgodnie z przepisami pracodawca może w razie braku odpowiedniego usprawiedliwienia zwolnić pracownika za niewykonanie takiego polecenia. Polskie linie lotnicze LOT od 9 lutego zawiesiły połączenia z Pekinem. W Krakowie powstaną strefy parkingowe dla hulajnóg. Miasto chce w ten sposób poradzić sobie z problemem porzuconych jednośladów. Powstać ma 50 takich punktów w miejscu obecnych 50 miejsc parkingowych w centrum miasta, mówi Marcin Wójcik z Zarządu Transportu Publicznego. Punkty mobilności będą przeznaczone praktycznie wyłącznie dla hulajnóg, ale nie tylko dla operatorów, tam będzie można też prywatne hulajnogi parkować. Przeznaczymy przestrzeń publiczną, dzisiaj to są miejsca postojowe, czyli na przykład jedno miejsce postojowe zostanie zamienione na taki mały punkt mobilności, tam się pewnie 10-15, być może 20 hulajnóg zmieści. A mieszkańcy mają podzielone zdania na ten temat. Uważam, że to jest dobry pomysł, a uważam, żeby ruch samochodowy zmniejszyć zdecydowanie w centrum miasta. Dla mnie to zły pomysł, no bo ludzie nie będą mieli gdzie parkować. Pierwsze takie punkty mają pojawić się już w marcu. Kibicujemy naszym. Wielki sport w faktach RMF FM. Nasi skoczkowie narciarscy już na nogach w Sapporo, 7 rano. Za 2 godziny na skoczni Okurayama początek kwalifikacji. O 2 w nocy naszego czasu początek walki o punktu Pucharu Świata. Niestety dla naszych skoczków rywalizacja o tej porze nie będzie łatwa. Lubię czasami też posiedzieć wieczór. To na polski czas jak tu wstajemy, to prawie to jakby się trzeba było kłaść spać. No to człowiek rozbudzony. Ale jutro może być ciekawie. No jednak ta 7 rano tutaj w Japonii to tak różnie bywało z tym obudzeniem się, chociaż aktualnie przez te 2 noce, no to tak koło tej 4:30, 5:30 się człowiek przebudził, tylko sprawdził godzinę, idziemy spać dalej, a jutro trzeba będzie po sprawdzeniu godziny wstawać. Tak mówił Dawid Kubacki kilka godzin temu, zanim położył się spać. Wy nie idźcie jeszcze spać, tylko zostańcie z RMF FM. Oczywiście będziemy informować Was na bieżąco o wynikach, jakie osiągnęli nasi skoczkowie w Sapporo. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Nie idziemy spać, tylko słuchamy RMF FM i Disco 90. To są najlepsze kawałki lat 90. Mateusz Opyrchał, dobry wieczór ponownie i bez tego numeru, tego programu sobie nie wyobrażam. Korona. Why can't we just stay together? Yeah, yeah, yeah. Baby, baby. Why can't we just stay forever? dziewczyna potrafi zawrócić nam w głowach. Dua Lipa to jest powrót do klimatów disco, tak, tak, a kawałek ma dopiero 2 miesiące, a skoro w temacie dziewczyn jesteśmy, 12,2 miliony, halo? Mam na imię Sebastian, aha, pozdrawiam wszystkie dziewczyny z Białej Podlaskiej. No i to jest najodważniejszy zawodnik na tej imprezie. Ktoś go przebije? Proszę bardzo. FM. W programie Disco 90 tu cały czas trwa impreza i takie małe zapytanie od naszego kolegi. Cześć, tu gorący Sibul. Co tam u was słychać? No, u nas wszystko w porządku. Mam nadzieję, że u was też.